başım alıp çıkar giderim. Bana dağlar olsun, ilde yude yok. Kayalar başını mekan ederim. Mecnun'un gezdiği belde yude yok. Kayalar başını mekan ederim. Mecnun'un gezdiği belde yude benim sözüme. Aşkımla ateşler yaktın özüme. Niçin el güldün benim yüzüme? Aktı gözüm yaşı, selde yude yok. Niçin evvel güldün benim yüzüme? Aktı gözüm yaşı, selde yude yok. Her kaçan dildara arz etsem halim, bahu efkarından kalmaz melalim. Sevdalara salar beni ozalım. Geversen dağlar delde yude yok. Sevdalara salar beni ozalım. Geversen dağlar delde yude yok.